زمنگ دکان پر تیاد ساتی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. اتخذ اللہ دے تولید الولد نہ دے اتخذ اللہ دے اتخاذ الولد ستوئی اے دعوت چاپ زیبا نے کول چدا سما دے یاد چا زوے پخپل زوی باندی نیول چدے زما پکور کے بشاند بچی زما دے اتخذ دیکھنا اتخاذ دی توی چ زوے دا بل چاوی او تا پ زوی نیولی وی پر اتخذ اللہ ولدا اللہ دا آدم اولاد خپل اولاد گرزولے دے دا مانا بشی اللہ نیولی دی انبیاء اولیاء ولدا پزید اولاد اتخاذ الولد دیکھا اتخاذ تو ہی دا پردی زوے زوے کول چاہیے تا پا اردو کی مو بولا بیٹا وی پا پختو کی وی پا زوی نیولے اور پا عربی کی ورطا متبنا وی لیکن سورت یوسف روا روا آیت نمبر دے 21 یوشتم آیت یوشتم آیت گرے جی وقال الذي اشتراه من مصر او یاغا چا اغستو یوسف د مصر نا امرات یخبل خزتا اکرمی مسواه از سر او ساته او سی دل دے اسا ینفانا خرید چ بدے مل نفرا کی او نتخذه ولدا فزی بے نسو نتخذه زی کو بے سورۃ قصص گورا آیت نمبر 9 وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولا مغلب نفرا کی یا بمگ دے پزوی انیو دے خدا بل چاہ دے. سورة عنکبوت گورا آیت 41 یو سر اختم گورا اللہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت اتخذت بیتا کور خونے دے کہنا کور کرے دے کور گانے لے دے. سورۃ صافات گورا پبل عنوان سرا گورا مولی سیبا فاستفتم اجرفیکل بنات بن ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهد الا ان من افلق ولد الله الله فزيني ولدي وانهم لكان قر استف البنات لل سوره الزخرف غورا سوره الزخرف آیت نمبر 15 وجعلوا له من عباده جزءا او گرزی دا مشرکین اللہ لرا دلا د بندگانونا جزءا اسداران اولاد نہیں جزءا اسدار وہی مشرکین اللہ نے ولیدی نائبان تیشوا ولد بمان نائب شو بزوی نیولی دی زامن راوڑی نی دی بزوی نیولی دی دل پار با حضرت وی چه مولانا حسین علی الوانی با مانا کولا اتخذ اللہ ولدا نائبا متصرفا فی الامور داد شیخ مانا وان ویدوی چلا نائبانی ولدی نائبا متصرفا فی الامور سو تکافو گولا آیت نمبر 3-4 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَقُولُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا دا بیام در طرفم اس وقت کہہ رہا وَيَدْرِي چِنِ وَلِدِ اللَّهِ نَائِبًا پینزہ جواب یو سوال پینزہ جواب اول سبحانہ توبہ توبہ شیخ مانا سبحانہ توبہ توبہ ظالمان داس وے سبحانہ عثمان پاک والد اللہ لرا دنی ولد نائبنا زکچ نائب نیول دلیل د احتیاج دے اللہ محتاج ندی دلیل نیول نائب نیول دلیل د عجز دے اللہ عجز ندی سبحانہ توبہ توبہ پاکوال دی حغیل را دنائی بانونا سبحانا پاک دی حغا دی جزیتنا پاک دی حغا دی بازیتنا ولی الولدو لا یکون اللہ من جنس الوالد سبحانا تنزیون لو من الولد ایسا سوک مساوی کے دیشی بس دویم جواب بل لہو ما فی سماواتی وما والارض اللہ ہی لردی ہر سوچ بردی اور کتا لہو دی لام جاری مجرور مقدم لفات الحضر خاص حغی لردی برس زن اور کتا بل چال پکی سبرخا نشتے درم دلیل کل لہو قانتون ٹول حغی تمن قادی قانتون مقرون بالعبودیہ ٹول حغی تب لاس پنامو ولاڑ دی تابیداری کا ان کی دی اقرار کا ان کی داغی دا عبادت دی ٹول و تلاس پنامو دی دیکھ شو سورت مریم گورا 92 نمبر آیت سورت مریم 92 نمبر آیت اللہ اللہ گور جی وقال اتخذ الرحمن ولدا وی ظالمان چنول دی رحمان نائبان لقد جئتم شیئا ادا تاثرات الکردی پیو خبر درنی خرید چسمان نوزم کی یتفتر نمینو بلشی دی دینا وطن شق الارضو او بلشی دا ازمکا وطخر الجبال حدا راو ورزی دا غرون دڑی دڑی آخر گورا ان کل من فی سماوات والارض الا آت الرحمن ابدا تو اغیط اللہ اس پنام والا آردی اللہ سورت بنی اسرائیل گورا بنی اسرائیل آیت 57 وہ پنج دوستوں میں گورا آیت وربك اعلم گورا آخر کے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ تول دا غید عذابنا یعنی کل له قانتون تول اللہ تا محتاج بدیع السماوات والارض بے مثلا بے نظیرہ پیدا کن کے دل اللہ اسمانوں و دزمکو بدیع السماوات اے خالقهما على غیر مثال سبق زما بے مثلا بے نظیرا بے مثلا بے نظیرا بے دا نقشینا دان چمک کے نقشہ جوڑا ہوا بدی السماوات والارض بے مثلا بے نظیر پیدا کن کے اسمان اسم کو دے واذا قضى امرا کرے چاغا فیصلہ دی اوکارو کی فانما یقول له کن فیکون اللہ ورتوی کن نفیکون بیا موجود وی سو جواب اشل پیز جواب یور سبحان یو دریم بل ما فی سماوات دریم کل لو قانتون سلورم بدیو سماوات بی مثل بی نظیر پیدا کن کے اسمان نظم کو دے دا دمر روی فلکیات پیدا کرا پدی کی دائی سکت برخیدار نشترے بیا ازا قضا امرا کل چلا ارادہ دیو کار کی ایتو شان فیکون موجود بی لہذا ایت دا نائب سے ضرورت شا نائب خود دلیل دا عجز دے آخو عجز کمزورے ندے عجز کمزورے اللہ اللہ گورے دے قضا بانی خبر دو امرن مانی چھ قضا پا قرآن کی سوز احرام دل دے او سنگو امرن سمانا دا خواول دل تا کم ضروری خبر دا اگر بھوکو کے پاتشو جو پاتشو آبی عزیز تا تفسیر خیم چھ چالی کلی قضا سو مانو سر آگل دا امرن آ تفسیر قرطبی دے آیت لان دلی کلی خودی کی دا باس دے چھ اللہ کریم چکل یو شیز ارادہ دا ایجاد کئی اللہ کن وئی او کہ نہ وئی پتہ معنی بحث تھی علماء ذکر کئی چھ امام شافعی علیہ رحمت مسلک دا دے چھ اللہ رب العزت کن نہ وئی او قرآن کریم کی چھ کم کن ذکر دے دا مشیر دے دا سرعت تکوین نہ دے کے اشارت دا سرعت تکوین تا چکل اللہ دیو سیز ارادہ کئی نو کن وئی نا خو ذکر دا کن مشیر دے سرعت تکوین تا ذکر دا کن مشیر دے سرعت تکوین تا چلی اللہ ارادہ چکل یو مکون سر متعلق اشی نو پائے کس تاخیر نی اللہ کن وئی نا خدا اشارہ دا سرعت تکوین نا دا اصلہ سو بعض علماء کرام فرمائی اللہ چکل دیو سیز دا پیدا کولو ارادہ کئی نو کن وئی کن وئی او خوص فرق دے منگو مئی چو کن وئی حضور فرق یاد کا کن وئی ہو اغی وئی چ ارادہ دی باری تعالی مکون تا دا مرکب دا ارادی او دا کن دوارو ندا اول ارادہ وی بعد ازی کن وی کن اور ارادہ دا مرکب دا پہ ایجاد دا مکون کی کن اور ارادہ دا دوار مرکب دی پہ ایجاد دا مکون کی ٹھیک شو دا بعض علماء قول دے دریم قول دا امام سیو رحمہ اللہ دے آغا وئی ہر شے وجود دا ہر مکون دا متعلق بی ارادت اللہ تعالی دے بس لوگ مسئلہ کیا شو وجود دا مکون متعلق بی ارادت اللہ دے کن ضروری نہ دے لیکن کن وی لکھی گی ذکر چیز قرآن ظاہر کی راضی کم ذکر راضی اذا اراد کن فیکن اذا اراد کن فیکن یقول لو کن فیکن قال کن فیکن ٹھیک شو گا نا امام سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ وجود دا مکون متعلق بے ارادتی تعالی دے دا مرکب ارادی او دا کن نہ دے البتہ کن وی لکی گی زکت دا دا قرآن ظاہر نہ معلومی گی اگر چی ضرورت تا کن ورتشتے نہ نفس ارادہ کافی دا اذا ارادہ اذا قضا امر بس اذا ارادہ فیکون ٹھیک شو لیکن کن وی زکر چیز قرآن دا ظاہر نخکاری دا زم تحقیق دا پا دیکھ یو باس دے چی دا کن خدا کلام دا باری تعالی دے و امر دے او مسئلہ دا آل سنت والجماعت دا چی اللہ قدیم دے او دا غی کلام قدیم دے اس تعلق دا کن چی مکون سر دے کہ دا قدیم وی لازمی قدم دا جمیع الاشیاء او کچر تعلق دا کن مکون سر حادث وی لازمی کی حدوث دا کلام دا باری تعالی چہ کلام دا باری تعالی ہم حادث دے یو دین اعتراض دا دے چہ دا کن کی قدیم شنو دا خو کلام ازلی دے اور مکون دا حادث تے موجود دے پخپل زمان نو خدا کن خطاب دا کن چھ دے معدوم تشا لگا خو معدوم دے چھ اللہ ارادہ کن دا ہر یو شیج متعلق بے ارادت اللہ تعالی دے چھ متعلق بے ارادت اللہ شا نو ہر شیخ آئی وقت موجود نہ دے وجود دا شاق و حادث دے نو دا کن مخاطب معدوم دے نو معدوم تسنگا خطاب دا کن کی دی داخل ازان سرے کئی لکھ دا سی ہوئی دیشو نو جواب حاصل وارا دا چی چا منطق منطق ہوئی لکھو بدی لانجو پوشو او چی چا نیوی لنو خیر دے اللہ با پی ہوئی فدی سوال خو پوشو ہے اللہ قدیم کلامی قدیم دے نو چی کن کی قدیم وی نو متعلق دا کن چاگا مکون دے مکون ورتے مکون ورتا ہے یا بغ موجود وی یا بغیر موجود وی کہ موجود وی نو قدم دا جمیل شاہ لازم شا او کہ اگر حادث دے نو متعلق دا کن خو معدوم شا نو خطاب و تسنگو شا الجواب جواب دا دے کن کلام دا باری تعالی قدیم دے خو تعلق دے دے کن مکون سر حادث دے کلام د باری تعالی کن قدیم دے خو تعلق د کن مکون سر حادث دے او کہ تو چ مکون معدوم دے نو آو ٹک دا معدوم بے اعتبار کدے لا بے اعتبار علم اللہ تعالی بس کہ تو چ تعلق د کن خسرے معدوم معدوم سر متعلق دے نو کن خطاب سنگو شا وے دا معدومیت پہ اعتبار دا مخلوق دے اما بے اعتبار علم اللہ تعالی فو غیر معدوم ہے تیشو کنا اللہ فعلم کے ما کان و ما یکون طول یک ساتھ ہاں دم ردا چہ تعلق دا کن مکون سر حادث فی امر اللہ فی علم اللہ دے اللہ ور تو کن ویل دی اے ارادہ دا وجود دا شیز کرے دا فا متعلق بال ارادہ دا چہ کم زمانے کے دا اللہ خون آئے گا وقت بس اللہ پورت کی اگر دانا خود غرزول دا پٹی دا خوشل رز پس یا پیزو رز پس با تیغرہ بار کی تا تا پس زمی دار دانا میں غرزول رز پس با تیغرہ بار کی اللہ حکم ارادہ موجود دا خدا کی تعلق میں کن سرا حادث تھے بے اعتبار دل احمد باری تعالیٰ سرا مسئلہ اللہ رکھ لاسا شو بدی و سماوات و الارض و اذا قضا امرا فانما یقول لو کن فیکون اول دا قضا یو سو تو جہاد کو گورے قضا بمانا دا خلق سرا سورت حامیم سجدہ حامیم سجدہ دو لسم آیات گورا فقضا انا سوا سماوات دل تو دا مانا کے برابر اکڑ دل تو دا مانا کے پید سے اکڑ خلاص اکڑ فقضا اے خلقا فخلق انا سوا سماوات جوڑ اکڑ و اسمانونا چرت قضا پا مانا دا اخلام رازی خبرول وار سورت بنی اسرائیل اعلام خبرول سورت بنی اسرائیل سلورم آیت وقضینا الی بنی اسرائیل مان بس کے منگا خبر کرو بنی اسرائیل او کل قضا پما دے حکم راضی در سورت بنی اسرائیل آیت نمبر دے آپ دلوشتم وقضا ربک رب حکم کرے دے او کل قضا پورا کول دا کار راضی سورت قصص یو کار چ درتا حوالی او تی پورا کی نئے تا قضا ہوئی آیت نمبر یو کم درشم فلما قضا موسى الاجل پورا کر موسى خپلنے کا او کل قضا پماند ارادی فی ما نحن فیه نبحثو ونتلو چکم زیلو اذا قضا اے اذا ارادا دارنگی امر پماند گرن سر رازی امر پماند دین اغم صورت توبہ وانو اتصال اختمات امر پماند دین صورت توبہ سورت توبہ دا امر نہ ڈاکتے ڈے امر نہیں پکے. اتس سال اختم دا سورت توبیو گورا. ہا ہا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. دلتا امور دا امر جمع شنو پمان دے مکر دے بیا گورا. حتى جاء الحق وزار امر الله. دلتا امر پمان دے دین دے کل امر پمان دا فیصلی رازی. سورۃ ہود گورا. سلیختم آتو گورا. حتی اذا جاء امرنا سل اختمات هود. امرنا فمان سوی فمان دا قول رانے او کل فمان دا عذاب مرازی. سورة ابراہیم گورا. ابراہیم سورت فمان دا عذاب. گورا دو اجتماد. وقال الشیطان لما قضی الامر کلاچ فیصلہ بدا عذاب کرشی پا خلقو باندے ندیب ان اللہ وعدکم وعد الحق. کل دا امر پا ماند عیسیٰ علیہ السلام رازی. سورة آل عمران غصر اجتماد تو گورا. گورا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. مراد تن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے. او کل قیامت پر معنی سر راضی. سورۃ نحل آیت نمبر اول امر قیامت. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه. او کل دا امر پر معنی دا قضا راضی. سورۃ یونس گورا. امر پا مانا دا فیصلی و گورا. این رب درمات دا یونس. این ربکم اللہ عزی خلق اسمات فرزان فی ست ایام سمہ صلاح یدبر الامر. اللہ انتظام کی دا فیصلو تدبیر دا فیصلو کی. او کلا دا امر اطلاق کو وحی بانم کی گی. سورة طلاق و گورا. سورة طلاق آغا آخری آیت. آیت نمبر 12 گورا جی. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن یتنزل الامر راکوزیگی وحی. الامر وحی شوا. کل کل امر پمانا دا عاقبت رازی. عاقبت دغا گناہ. نہم آیت سورۃ طلاق. گور فزاقت وبال امرها. امر گمان زمش گنا. ویسا کہ سزا دا عمل بد. وکان عاقبت امرها انجام. امرها کار او عمل. امرها کی اول کے عذاب دے. امرها عمل دے انسان خسرا تاوان. او کل چکم دے کنا دے امر اطلاق چکم دے یعنی حالت تو حالت. سورۃ نور گران یو حالت. سورۃ نور آیت نمبر 35 امر حالت. سورۃ نور 35 فلیحذر الذین یخالفون عن امره. زان دے بچ کیا سو چی خلاف کی امر دا پیغمبر نا و یو حال کی دا حالت نا. امر دا پیغمبر یو حال کی دا حالت. کل امر پر مانگ مدد امراضی نصرت. سورت عال عمران یو سر سلور پنزوس یو سر سلور پنزوس گورا نصرت پمانے سرا اگدا دے سما سر علیکم یظنون باللہ الحق ظن الجاہلیہ یقولون حل لنا من الامر اے نصرت قل ان الامر اے غلبہ مخ کی امر نصرت رست امر غلبہ کل ذالک ان تفسیر قرطبی خبر اخلاص شو وقال الذين لا يعلمون دیر کے زخو پہ بدعات بان کل کل باس کو ما خدا وخ اس دیر کو تاتے دمر ریچ دمر یا ساتے بدی اس سماوات دا امر باس خارجی نے دیکھا خسو سمنگ زان نو بیا نور مزید تفصیل کو تڑا وانا تمام تفاصیل پدی جکی دا بدعات باس کی چی بدعات ستہ ہوئی او بیا دا بدعات اقسام بیان نہیں او بیا بدعات معنی لغوی اصطلاحی بیان نہیں بدعت مضموم خی اور بدعت محمود خی ٹھیک شو بدی و سماوات والارض باندھے ابن کثیر وہی چ بدی و سماوات بدی ہر اغسیز تو وہی چیز وجود یا مثال موجود نہیں بغیر مثال سابق نہ چوشے موجود شی نہ سوئی بدعت اسمان ڈانچہ مخ کے نوا اسمان نقشہ مخ کے نوا تو دا اسمان جوڑ دے بلا نقش سابقہ ذکر دے قرآن پاک کوئی بدی و سماوات ول عرض تفسیر ابن کثیر گورا دا ابن کثیر نہ حوالہ نقل کا دی دا سفز ما سخت 277 دا خوب دیدی آیت لان دی چا سخت دا سو نسخه نیگا نا بدی و سماوات والارض برست ہوئی دی اے خالقهما علا غیر مثال سبق و مقتضى اللغه و منو یقال لشیء المحدث بدعت فإن کل محدثة بدع ہر محدث بدعت دی بیا دے لکی چی بدتی تا بدتی ولی وی وی ولی ذالکا سمی المبتدی فی الدین مبتدی عن لی احداثی فیه ما لم یسبق الیه غیره وکذالک کل محدث قولا او فعلا لم یتقدم فیه متقدمو نگا بدتی ابن کثیر تعریفیات شا وی بدت ہر اغنیوی کارتا وی چیو یو سرے دین نے گنی ہر نیوی کار تا وی چیو سرے دین نے گنی اپ دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کی او داغی مثال پا خیر القرون کے موجود نی بس آیتا و بدعات وی لکی تیشوا او دا بدعت چی دے ہر سنگ چی دے خدا بدعت دا بدعت سیئہ دے بدعت حسنہ پا دنیا کی نشتہ دے او کہ حسنہ دے نو آگا فقط لغوی دے اصطلاحی نہ دے لیکن زمان دا استادان و تعریف داو بدعت ستوئی تعریف جامع یاد دے بدعت ہر آگا قول اور فعل توئی چی فائل دا فعل یا قائل دا قول چکم فعل کئی یا کم قول کئی حغد دن نہ گنی او پائے کی ثواب گنی او پکول کی ورتزان دیندار اخکاری اور نہ ان کے ورت بی دن اخکاری نو دے تو بدعت ہوئی پہلے تعریف بان پورا پوش ہوئی زندہ خبرانا ہر اگر نیوے کار قولن وی کے فعلن وی یو سڑے پہ دن کی دزان نہ جوڑ کی قول وی فعل وی کون کے اگے تا دن وئی او نہ کون کے بانے گرف کئی نو دے تسوئی لکہ مثال بریلیان دی مبتدعین بالاتفاق دی. دوی مثلا چی درود وی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بانگ نمخ کی یا رسلو دا بدعات قولی دے آئی دی تا ثواب وی او چی سوک دا درود نوی نو آئی تا منکر دا درود وی نو آئی بدعاتیان شنو چکہ چی دا سی الفاظ بانی درود خیر القرون کی دی چان ثابت نوی او کتابونو پا دیرات کرے دے دا بدعت قولی مثال دے. بدعت فعلی مثال لکا مبتدعین بعد سنت بیعت اجتماعی دعا غواڑی اوئی دا کار خیر دے پیغمبر نے کر کار خیر دے او چتے نہ کہے نتا توئی چ پنج پیرے منکر دا دعا دے لہذا دے بدعت شو ٹھیک شو دیوان پوچھو بدعت تعریف یاد کہ ابن کثیر پر سورت احقاف کی لکھی ولہذا علماء اما اہل سنت والجماعت فیقولون فی کل قول و فعل لم یفعلہ الصحابۃ فہو بدعۃ. اہل سنت والجماعت ہوئی ہر اغا قول ہر اغا فعل جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کرے او صحابہ کرام نے دے کرے او یو سرے دزان نہ کئی اور اگے تکار خیر ہوئی خدا د خیر سنا خیر سر خونی شو ویل پشر سر بیدت تے ام بات جات کا اما اہل سنت والجماعت فیقول فی کل قول و فعل لم یفعل الصحابۃ فیا بس اگ بیدت تے بعد خلقوی چی دائی بیدت پا دو قسم دے اوی وی ولی حتی عمر سیم نیوی چی نعمت البیدتو حاضی داوی کنوی عمر سیم چی نعمت البیدتو حاضی نویلو چی دا بیدت خستا دے. ابن کثیر دیجے کی لکی صفحہ 277 بانی ما سخا وی بیدت شرعی کل محدثت بیدا والبیدتو علا قسمین تارتن تکون بدعتن شرعیتن کقولی علیہ السلام فإن کل محدثت بدع وکل بدعت ضلالة وتارتن تکون بدعت لغوية کقول امیر المؤمن عمر الخطاب عن جمع ایام لا صلاة التراوی واستنام نعمت البدعت حاضی. وی عمر سیب چی ویلو چی نعمت البدعت حاضی تراوو تا اگر بدعت لغوی ہو بدعت شرعی نو زکر پیغمبر اسلام پخپل دریش پی متواتر تراوی کرے ہر صبح چکڑے یو روایت کے راضی سنن دارمی روایت دگا سنن بیاقی روایت شب رکاتے کرو خپائی روایت لگا جرح دا خبار تقدیر پیغمبر سام دریش پی تراوی کرے او کم فیل چ پیغمبر او کی آئی تبیدت نوی لکی گی عمر سے وہ تبیدت والے وی دے ہے اتی اجتماعی چ دی شان صرف مخکنو نو پو خوشالے وچ نعمت البدت حاضی او دا بدت لغوی یار دیر ناشنا نوی اخکاری دا خلق دیر خن نوی اخکاری دا خلق دا ماننے چی دا شریع بدت تے چی پیغمبر ندے کرے پیغمبر سام خدا کرو کنا یو دل چی پیغمبر کی اوکار کری نانا سنت تے او بیا پیغمبر دری رضی کرو یو دیم دادی چی دا صحابو قول تا بدت ویل این بدت تے تا بی پوش لی یو کار چی صحابہ اکرام کری او تو تا بیدت تو انو دائین بیدت تے تمام فقہا روافضو تا بیدتیان ہوئی وی کن ہوئی ولی بیدتیان ہوئی لکہ چی دوی دا صحابو عمل تا بیدت ہوئی نو دی سلسلہ کی یو سو مسئلہ یاد کا کتابونو خمینی دی راوڑی استاذ سہولت تے پارا یو سو عبارتن تا پیشکو ما کتابونو نوڑ کا اول تعریف بیدت دا زمان خپل انداز دے بیا سوال و جواب بیا حکم مناظر کی گی خوچ زمان پر طریقی یاد کی تعلیم تسهیلن دالی اندازت آتا خیم تعریف دا بدعتو لکا مفردات امام راغب یو کم سلختم صفا والبدعتو فی المذهبی ایراد قول لم یستن قائلها وفاعلها بصاحب الشریعہ اعتصام جلد اول 37 اور ابن کثیر لکدیزہ کی چی ہوئی ٹھیک شو بیامانکم والبدعت فی المذهب ایراد قول داسی یو قول یا فعل قول دی لم یستن قائلها چی نسبت نشی کول دغی ویون کے یا دغی فائل بصاحب شریعتی پیغمبر علیہ السلام تا دا اعتصام شاطبی جلد اول صفحہ نمبر 37 اور مفردات امام راغب کے لگ فرق دے ابن کثیر جلد اول زور 161 تے اور نوے 277 دے تفسیر سمرقندی جلد اول 153 صفحہ دا یوصل درے 500 سمرقندی بارد دا دے وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ خَالَفَ السُنَّةَ مُبْتَدِعُن لَنُو أَتَى بِشَيْن لَمْ يَسْبَقْ إِلَيْهِ صَحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ بدتی دا بدتی زکوی چه دے یو داسی فعل کئی چه نا پیغمبر کرے نا صحابہ کرے نا تابعینو کرے عمدت القاری شرح دا بخاری جل نمبر 10 صفحہ 111 اغم دا قسی عبارت قریب قریب دے تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ سے کتاب دے اور 156 حصہ رابط تو بدعت کا بیان بپا کیوں گوری چوئی بدعت ستا ہوئی اے لوگ ونگوا کیلا وی کفر اور شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے علماء انصاف کا وی خان وی بدعت ان چیزوں کو خان بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو یعنی قرآن اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ہو نہ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے دا بدعت دے وہ بدعت بہت بری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتلا ہے ورزول والا خا من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی حدم الاسلام کی حدیث کرازی وہ اس سوال بدعت کے کچھ کام تو بتاؤ اس وقت یہ دور تھا بدعت کے کچھ کام تو بتاؤ جواب لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں اسے یو قسم دے شیخ دے پینڈے بھی بدعت و سنت تعریف درتو گما بھی شیخ بھائی بھی سنت ٹولی دنیا کی یو بدعت ہر علاقے کے زان جان لو سمر خستہ تاریخ زماد شیخ تھے بیا مثال اور کو سار دو رکات سنت تھی پنجاب سرحد پاکستان افغانستان ہندوستان تو کمی دنیا دے مسلمانان سے خلاڑی سار دو رکات سنت کی بدعت دیار علاقے زان جان لو کم بدعت دلت دیا سرحد کی نشتہ سرحد دیا دلت نشتہ ایک وقت وہی پختہ قبریں بنانا قبروں پر گنبد بنانا دھوم دھام سے عرس کرنا داد بندی عالم دیکھا نا بیا دیوبند عالمان عرسن الزی اوئی منگا دیکھا زو چمنگا نزو بیا بریلیان رضی تو چتا چان بریلے جوڑ کر اے مفتی کفایت اللہ سے وہی پختہ قبریں بنانا قبر پر گنبد بنانا دھوم دھام سے عرس کرنا قبروں پر چراغ جلانا قبروں پر چادر و غلاف ڈھانا میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا شادی میں سہرا باندھنا ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو بدعت ہے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دائر کتاب دے جدا چاہ سخنشتہ دے دی کتاب نم دے پکی روٹی اب دا ما سخ دے پکی روٹی دا دے دیم دا دو سر اختم صفحہ دا دے لکی دا پنجابی دا خان وی جی کوئی پچھے بدت کس نو آخ دے ہن دا استاذ میں معلوم نہیں خمائز دا کر دے جی کوئی پچھے بدت کس نو آخ دے ہن کہ سو کوئی چی بدت ستا ہوئی تو آخ جیری شے خدا تعالی نہیں فرمائی اتے نبی علیہ السلام اتے اصحابان رضی اللہ عنہم اتے مجتہدان نہیں کیتی سمرا خیستہ خبر ہے کردہ قرآن کی نشتے حدیث کی نشتے صحابہ ندہ کرے مجتہدان ندہ کرے رو راگے تب بیدت وے پک کی روٹی خدا بیاو انشاءاللہ وسیلہ کم در ترارم دا دا پک کی روٹی عجیبہ پک کی روٹی دا دا اس ملائے گی دا پک کی روٹی ملائے گی خدا انی مکرے دا عقائد و باس پک کی روٹی کلان کے دے نو اس دا نیمہ ملاوی گی نیمہ روڑ گی دا پکی دوی پٹا کرے دا اس پکی نہ چاپ گئی پکی کی پہ شرک رد دے پہ بیداتو رد دے نو پکی نہ چاپ گئی کچی چاپ گئی ماں اسا ٹول دی تو پاول کے میں اوبل کتاب اسے لکھلے دے میں چی سوک دیتا دارا نہ سوک پٹ نکی نو مخیر اسی مرتنور کتابو نہ گنڈل دی نو دے پکی روٹی تعریف دیز دشت کشاف دا یو کتاب دے اصطلاحات الفنون والعلوم دائی نم دے ما سکھا دائی جلد دو دے صفحہ 313 دے آگیم دکھا سے تعریف کرے دے دا اصر دا بدت تعریف پانے باسو اے عنوان لکھا حکم دا بدت ابن ماجہ صفحہ نمبر 5 دارمی صفحہ نمبر 26 مسلم شریف کل بدعت ضلالہ بس اس چیز کی یو اعتراض اور دیگر جواب زر زر رکھتا ہے بعض خلق ہوئی جو حدیث کی رائے کل بدعت ضلالہ پہ یو بل حدیث کی عمر آگے لے دے اور اگر حدیث دے پہ دے کل بدعت ضلالہ الا بدعت فی عبادت ایجد سریز جو کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی دا خو الا بدعت فی عبادت اگر بدعت چی پہ عبادت کیوی نہ گمراہی ندا لہذا من خو دا بدعت فی العبادت کو دا جواب موضوعات الکبریٰ صفحہ 178 کی لکھی وفی سندہ کذاب ومتہم دے پسند کے دروجن اور متہم خلق ناستے ٹھیک شوا اے بل اہم سوال کو بیا سوال چہر کر دا بدعت ہر بدعت گمراہی دا نو علماء و تقسیم والے کرے لے پہ مرقات کیوں دے چی بدعت پہ پینزہ قسمہ دے کہنا اور ڈیرو کتابوں لکھلے چی بدعت پہ پینزہ اقسام واجبم دی پکے مباہم دی چی بدعت گمراہی دا نو خلق و تقسیم والے کر دے اور دیاغی جواب دا اعتصام دے جلد اول 191 صفحہ دا دے لکی انہازا تقسیما امر مخترع دا تقسیم چی چا کر دے دا تقسیم مخترع دے دا خلق و دزان نہ جوڑ کر دے لا یدل علیہ دلیل شرعی فدی دل شرعی نشتر ہے نوز بعد خلق بوئی لکا بازی و ملالی کل دی وی دا اتسام خودے خبر دے سوک دا من خود دے بندیانی او دا تاریخ وی منگے ناورو نمانو نماوی چی خواہ فتح الملہم جلد 2 صفحہ 407 فتح الملہم جلد 2 صفحہ 407 کی لکھی قد تکلم المحقق الشاطبی فی تقسیم البدعۃ فاطال واجاد واصلح ما شاء اللہ شبیر احمد عثمانی سے فرمائی کم تعریف سے کم بحث دے کر دے دا دیر مزیدار بحث دے دیر طویل بحث دے دیر کھرا بحث دے زما دیر خوف دے شبیر احمد عثمانی سے فرمائی خبر اخلاص شو مکتوبات دا مجدد الفسانی دیم جل یوکم 5 صفحہ اگر لکی ولی تشیری من این حکمو بحسن حاض البدعت المخترع اے ولی تشیری من این حکمو بحسن حاض البدعت المخترع فی الدین الکامل وی چی چاوی لچ دا دا بدعت حسنہ دی وی مال افسوس رازی چی دا دوی دا چتن را وقت او بیا لکی پا دیم جل پا فارسی کی لکی دائی صفحہ دی یوکم 5 و اما ای فقیر وز فقیر چیم دری مسئلہ با موافقت نداریم ورہیج بدت بدت حسنہ نیست وی بدت حسنہ نشتا دی دائی کتاب دی الجنہ لی آل سنہ او دا المکتبت البنوریہ کراچی نا چاپ شیو دادی دی صفحہ یاد 158 صفحہ دا وہی بدعت شرعیہ حسن نہیں ہوتی بدعت سیہ ہی کا نام بدعت ہے جس کو بغیر ثبوت شرع و سند کی دین میں احداث اور اختراع کیا جاتا ہے الجنہ لآل سنہ مکتب بنوریہ نے چاپ شیر ہے اب دیکھ لیر مسئلی دی انشاءاللہ بیادہ تفوخ وقت بیانوں میں بعض خلق بدعتیان ہوئی چیرہ منگا خوامیشہ نکو اور دا امر مستحب دے. امر مستحب دے پار دلیل ضروری دے زکات مستحب یا حکم شرعی دے احکام شرعی دے پار دلیل ضروری دے. خو بیا ہم چ سو خامخ جگڑا کئی آگے دے پار طیبی لکھا شرح دے مشکات تا جلد ثانی دے 274 دے آگے لکھی کہ اصرار پا امر مستحب باندی دا بدعت دے. اصرار پا امور مستحب باندی بدعت دے. شامی جلد اول 475 کی لکھی اذا تردد الحکم بین سنت و بدعت کان ترک سنت اولا. البدا جلد اول صفحہ 196 کی لکھی لان ترک سنت اولا من اتیان البدا. آنورم دیر اقوال دی بہرحال دا یاد کا حقیقت دا بدعت موجد دا بدعت چکم دا حقیقت دا بدعت دا قتل و زنانا بدترین دے. بدعت دا زنانا او دا قتل نغٹ گناہ دے. مجالس الابرار 124 صفحہ دا اغلی کی ثم البدعت فی الاعتقاد و بعضها کفر و بعضها لیس بکفر لیکنها مجالس الابرار مازا تیر چلا کتاب دی چاہ دی راوڑے میں ادھرتا موجد بدعت ابلیس تھے چا اول بدعت ایجاد کرو اگر ابلیس تھے. مجالس الابرار 130 صفحہ تمہید عبد الشکور السالمی 190 صفحہ اقوال دا صحابہ کرام پہ اجتناب دا بدعت کے غنیہ داد عبد القادر جیلانی سے کتاب دے صفحہ 80 کی لکھی ابن مسعود سے اتبعوا ولا تبتدعوا فانکم قد کفیتم. من پس رازے زان سمجھ جوڑوائے اعتصام جلد اول یوکم اتیا تفصیل اعتصام جلد ثانی 132 صفحہ. حضرت حذیفہ چہ رازدار دا پیغمبر علیہ السلام اغوی کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. کم عمل چہ صحابو نہیں کری زان نمک جوڑوائے تدی سرا بتس معاملات کے حکم دا بدعتی ترک موالات کے اور سورت انسان ثابتم 140 نمبر آیت خوشنا رہا حکم دا بدعتی دے عدم التوقیر عزت بے نہ کہے. مشکات کے دا حدیث دے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام اور توقیر خوب سبق ویلو کہ خام خدے نبیہ پہ عمل کوئی مستخواستہ سو. الفتح ربانی کی لکھی چی بدعتی آداء اللہ دے 323 صفحہ. تذکرۃ الابرار والاشرار دا خندر ویزہ کتاب دے 77 صفحہ. دا پکی روٹی نہ دا پکی روٹی دے 57 صفحہ دا چہ دا بدعتی دا خدا پاک دشمن دے. شامی پینزم جل مختصر فتاوی لکھی کہ حکومت اسلامی بھی نو بادشاہ سیاستن مبتدی لوجلش. بادشاہ سیاستن بیدتی پس مزنکی کی مرقات درین جل لکل دی شپاگا تیا صفدہ. تمہید عبد الشکور سالمی لکی 194 صفدہ. قرطبی جل داول 356 صفدہ. مدارج سالکین جلد 3 124 صفدہ. مجالس الابرار صفحہ 319 صفدہ. الغنیہ دا ما سخدہ گدی یو کم اتیا صفدہ. اور المغنید ابن قدامہ 200 جلد 2 صفحہ نمبر 8 دا بدعتی پس مزن کی. دا کتاب صرف دل پار راوڑا بعض خلق کوئی حدیث کی چرازی صلو خلف کل برن و فاجرن برن و برن دوار بر قولا صلو خلف کل برن و فاجرن صلو خلف کل برن و فاجرن. ہر بر پس مز کولشی ہر فاجر پس مز کولشی وی بدعتی پس مجھتے ایز خزان خبر نکم دا مصر غنیہ دا عبد القادر سے کتاب دے. وہی والصلاۃ خلف کل بر منه فاجر والآثم جائز دے الا ان یطلع منه على بدعه وزلاله. رنگ لان دے گورا رنگ میں دتلا گول چتو گورے رنگ میں دتلا گول. وہی مظہر نے کو بد پسی کی دیشی ہاں کہ دا بد بدتی وی بیا بر پسی نہ کہے دا گورا. معلوم شو چنے کو بد نہ غسرے مراد دے عقیدہ صحیح بدتی نو نور گناہوں نے آئے پسی مسکوا پچھے بدتی نہ بکے اور بس اسرار شوا. داد عبد القادر صرف کتاب دے دا ما سخا دے الغنیا اور دے رو رفا دے یو کم اتیا. زبط بالشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فمسلی دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ اعتراضات لطرف دا مخالفین نہ او دغی نہ اعتراضات و جواب نہ دیز نہ جواب دے دا وم سوال وم اعتراض یا وم سوال او داغی جواب. سوال دا دے چاہی وے کہ تر رسول برحق یہ نو اللہ دے منگتا دغ سے ہوئی اللہ دے منگتا ہوئی چت واقعی رسول برحق یہ یا زمنگا کم مطلوب معجزہ دا نو حغا دے منگتا پیش کی مطلوبہ نخا چکم منگا ویو نو دیاغی جواب یو خو الزامی جواب دے اور دعا علمی جواب ندی چکم قرآن کری دی. جواب الزامی خدا دے چاغیوی لولا یکلمن اللہ او تاتینا آیا اللہ منسر خبری ولی نکی نو جواب بادشاہان ہر کسا ڈب سر خبر نہ کئی بلکہ بادشاہان چی خبر کئی اگر چاہ سر کئی چاہے کہ اہلیت تا خبر ہوئی. بس ٹھیک شو. دویم جواب علمی دے حقا دا دے چی کذالک قال اللذین من قبلہم دغا سی بیتو کا خبر ہمیشہ دشمنانو دا پیغمبرانو کری دی. دویم جواب قد بینا الآیات تفصیلی چی دا پیغمبر پا صداقت ہر قسم دلائل موجود دی دا اعتراض بے اعتبار دے دل ہیس حیثیت نشت دے دا صرف پا زد و عناد باندے حمل دے. بس دا دری آیتو نے دی انا ارسلناک بالحق صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الذین لا یعلمون وی اغا خلق لا یعلمون چن پویگی سوئی لولا یکلمن اللہ ولی خبر نکی منسر اللہ پا رشتنی والی دی پیغمبر او تاتینا آیتن یا ولی نرازی منسخا یو نخا نخا دراشی منسخا دی پیغمبر پا صداقت بانے. اس دیجے کی مسئلہ دا چی دا خود جاہلان نو زکر جاہل سڑے خدا سے خبری نکی اور قرآن پاک دوی ذکر کئی پا لا یعلمون سرا نمانہ دا دا چی دا جاہل دی حالانکہ جاہل نو. تفسیر اب السعود دی دو جواب کئی یو دا چ اللہ صاحبان دا علم پا آدم علم سر موصوف کری دی دی وجنہ چی دوی سا علم معتبر نو چگا علم دا اللہ پا توحیدو اگا علم پا نبوت تا پیغمبر علیہ السلامو دو چی یو سر مسلمان نی اور یو سر دا پیغمبر علیہ السلام تابدار نی نو کیا ایسا خرص دیر سوی فقط جاہل دے. وصفهم بعدم العلم لعدم علمهم بالتوحید والنبوات از ابی السعود. دوی نقطه ذکر کری دا چه دوی موصوف عدم علم ذکر دی لعدم عملهم بعلمهم ذکر چه دوی پخپل علم عمل نو او چه دوی چا پخپل علم عمل نی نگا جاہل دی نو. لکه پرونو منگ دا امام زجاج نے ذکر کرو دا دوار نقطے یاد کا او تا اتینا آیا دا مانا بنا کہ چولی نخی منگتا نخا آیتن دے ولی نرازی منگ سخا نخا صداقت تا پیغمبر باندے اگا نخا سنگا وا لکا سورت فرقان آیت نمبر 21 گورا وقال الذين لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا وي اغخل شقيدا نساتي زمد ملاقات چولين دي نازل کرے شي پمنگ باني فرشتي يا ولين نبينو منغا رب اخبل الله وي لقد استكبروا في انفسهم زاني پخبل نفس کي غټ گنل دي زاني غټ گنل دي اوی چه منگ تا دی خدای زانو خی خلی تا خودی او گورا او خبرو تا دی او گورا اگه او سوی چه غطا خبرو کی وی دی دوزی تا دی او گورا خلی تا دی او گورا ایلا که پتا که دی احلیت شده چه تاز را خدای خبرو کی شاهان هر کسا ڈب سر خبری نکی کذالکا داوز جوابی اجمالی دی الزامی دی کذالکا پشاند دغی اعتراضونو قال الذين من قبلهم ولو اغچا چمخ کی دوی نتیر شوی دی مثل قولهم پشان د وینا گانو دوی دا سمخ کی خلقم داس خبری کړی دی بے توکا خبری بے اعتبار تشابهت قلوبهم یو شوی دی موافق شوی دی زون د دوی په کفر او شرکه وبم فی اتفاقهم فی الكفر والشرکه یو شوی دی زون د دوی په وجه د اتفاق د کفر و شرکا دوی اغم کفار و مشرکینو دویم کفار و مشرکین دی لہذا د کفر و شرک یعنی د عقیدی باطل په وجه سرا دوی زنه په خپل منځ کې یو شلا لکه سوره زاریات ګورا دو پنزوس او درې پنزوس کذالک ما اتى الذين من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون هر جمعه ویلو سوال اتواصو به ایدی په دې خبره یو بلتا خبره پری خوا وصیت کړه جواب ناهم قوم طاغون دا یو قوم سرکشه دی اغي سرکشو نو په پیغمبر اعتراض کاو نو دیم سرکشه دی نو په پیغمبر اعتراض کوي نو سبب د اعتراض سرکشی د دوی دا تشابت قلوبهم یو شوی دی زنه د دوی ای فی اتفاقهم فی الکفر قد بینا الآیات کی تفصیلی جواب دے تحقیق سرا منگا خواز حکڑی دی آیتنا لپا دا قوم چی یقین کئی کم قوم چی ایمان راوری یقین کئی آئی دی پار دلائل دا اللہ دا توحید او دا پیغمبر پا صداقت موجود دی بس ان ارسلناک صداقت تا پیغمبر علیہ السلام حاصل دا چه تا مسئلہ بیانوا بس تا پڑ پا مسئلہ بیانو لے کہ چا ایمان راوڑو که نہیں منگتان دی خبر تا پوسنکو او بیاد دی دری توجیحات تی اول ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بشک منگا تلے گلے پا حق سرا پرشتیا پا دا سی حال کی چی زیر ورک ان کے ایمان والو لرا او یرا خود ان کے منکرینو تا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تپوس باو نکرشی دا خواندانو دا دوزخنا دا ست تپوس باو نکرشی او دا مجھول دا پتہ نشتے چی دا ست تپوس با نشی کے دے علماء دے دو خبر لکی یو دا لکا رسترا روان دا چه ده یو مجرم نو ده بل ده مجرم حال تا پوس نکیگی تلک امتن قد خلط لا ما کسبت ولکم ما کسبتم اکر اس طرح روان ده خبره یو مانع دادا ولا تسالو تا پوس با اونکرشی انا صحاب الجحیم این تا پوس با اونکرشی ده مجرمانونا پا حق ده نور و دوزخیانو چه مشران ده دوی دی لکه مفسرین لکی لا تسألو عن المجرمين في حق آبائهم ده یو مجرم نه به تپوس نشی کې دے پا حق د مشران د دوی دریم چې دا دویمه معنا چې خطاب شي پیغمبر علیه السلام ته او دا اکثر مفسرین لیکلی دا ولا تسالو عن کبشی تپوس بنشی کې ده د تانا ای زما پیغمبرا انا صاحب الجحیم د حال د مجرمانو نا تانا دا تپوس نشته چې خل دوزخ ته ولی زی بس ته پړ په بیان باندې تا خپل ډیپټی ادا کا لگا مجمع الزوائد پای کې یو حدیث ده او بیا ان شاء الله سوره رات کې با حوالہ ذکر کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انما انا مبلغ والله هادی بے شک از مبلغ ما اللہ پاک هادی دے اللہ ہدایت ورکول والدے ذو تبلیغ کوما ولا تسالو عن کا عن حال المجرمین تان بد مجرمانو د حال تپوس نشی کے دے دریم ترجمہ پدی کی اشارہ د شدت عذاب تا ممان لا تسالو تپوس با اونکرشی خطاب عام دے عن اصحاب المجرمین دا حالت تا مجرمانونا دا مجرمانونا با تپوس اونکرشی دا غی دا حالتا اشارہ ستا اشد العذاب تا اشارہ شوا سخت عذاب کی بیچی بیا با دی تپوس نکی گی چه سنگ ہے خوچی اوزل پا عذاب کیوں وردول اشلل نبس وی با الہ ابد العباد لا تسلو عن المجرمین فی حق حالهم مجرمان نبا دیاغی تپوسو نشی چه سنگ ہے وے چه دی پکار دی روکے کا بس ختم شلا ولن ترضا انکل یہودو بیا ذکر دے زجر او ذکر اناد دا یہودیانو ذکر پہ اناد دا یہودیانو علک یہود چی دی داد مسلمانانو سخت ترین دشمنان دی او د پیغمبر علیہ السلام دشمنانو او دل تا قرآن نبی علیہ السلام مخاطبی دیکھا نا مخاطبی اول چه دا یهود چرستا دوستان کی گی نا ہاں کہ تا دوی دین اختیار کنو علا او دا دین دوی دین اختیار اول دتانا خو ممکن ندی دارگی دوی خوشحال دل دتانو ممکن ندی بیغمشا او پروای مکا خبر اخلاص آن دارنگی الیہود ننم دا مسلمان دشمن دے او دے چرستا دوست کی گنا سو پر چتا دودی شوی نے ولن ترزا ہرگز نہ خوشحالی گی دتا نہ یہودیان ولن نسوارا او نہ نسوارا خوشحال بنشی حتی تردی تتبیا ملتهم چتور پسیشی دودی دا دن چخپل دن پریگی دیو دی پسیشو نبیا خبرازی شی او که تو پا خپل دین روان یه دوی چره تان خوشحالی گی نه ها کذا حال المشرکین والمبتدعین فی هاز الزمان چره ده تان نشی خوشحالی ده ها چه تت تبع ملتهم چه تدی ها سرها ملاول شروع کی اپا دی رد نکن بیا بی داسل خده که ها ده چه املاس تقوان نپاسی قل جواب اول او ادوی تا انه هدى الله هو الهدى بشكا هدايه الله چه دي هو الهدى هغه هدايت كامل دي مانس مال چې کوم هدايت د قران ملاو شوی دي دا کامل هدايت ته او د کامل هدايت پر خودل دا خود عقل خبر نه دا تیشوا نزه څنګه تاسو په سیلار شمه بل خبره هدايت ته الله چې قران دي کامل هدايت ته نوی خلقو قرآن کامل ہدایت تے او چه کامل راشی نو غیر کامل بانی سوک عمل نکی نو پریگ دے تورات و انجیل راشی پا قرآن منگولی خخی کئی ولئن اتبعتا بیا خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے لیکن مقصود مخاطب عام دے چه دیتا منگو پا خامانا کولا ولئن اتبعتا کتاب داری دی اکڑا اے مخاطبہ غیر معینہ اگر چی خطاب خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے خو اورو لٹولو مت دی لکہ پختانوی لوری ویم تا تا انگوری واورتا یا خلق ویم خو لورتا خو اورو من گورتا ناغی تا خو دائر خبر اکی دے نشی ناغ پل لورتا وی چی دا سی مکوا بیتا پوسا مزا سر مب سر گنبر سی رکوا سر پٹ ساتا وغیرہ وغیرہ نو خبر یو تی اورولی بلتی مخاطب اول اگرچہ امام الانبیاء دے صلی اللہ علیہ وسلم حکم عام دے کتاب داری دی اکرات آوا اہم خواہشات دے خلقو معلوم ہے چھو دی دین اصل دین نو پاتے شوے نفس اتباع خواہشاتو بعد اللذی جا اکا من العلم پس دینا چراغل دے تا تا علم کامل دلتا مانا باکا علم کامل زکر چھ دلتا کہ اللذی راغل دے او بیا من العلم دا اللذی موصول بیان دے راغل دے تا سخا اغشے چھ دے دا علم کامل نا علم کامل قرآن دے علم کامل توحید دا رب العزت دے معرفت توحید و صفات دے علم کامل معرفت نبوت دے تو تا سخا علم کامل راغل دے نو علم کامل نا پستا کہ اتباد احوا اکرلا نو مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبی لپارستا دا اللہ طرفنا سوک دوست نمددگار اللہ بلی دا غصی پریگی دی اللہ اللہ سخت حکم ندی قرمان دا چی دی خلق دا قرآن دا ہدایت کتاب گن لے خلق تاریخ دے نزلت فی حق الیہودی وغیر ذالکا حکم عام دے کہ دین دا قرآن دے پری خود اتباد احوا اکرلا مالک من اللہ من ولی ولا نصیر گورا دلتا الذی جا اکر آگل دے اور سورت بقرہ دریم سپارا اور آیت نمبر دے 145 ولا ان تباتا اہواہم من بعد ما جا اک من العلم دیکھتا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد الذي جاءك ندى من بعد ما جاءك دے عدلت من دے سورة رادو گرالت منم نشت دے سورة رادو گرال آیت نمبر ودر شم سینتیس سیو هفت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ تیشوا دلتوی بعد الذي جاءك من العلم سورت بقرہ کے بعد ما جاءك من العلم تیشوا کہنا من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك آلتا بعد ما جاءك من العلم دا والی وی اسی داد اللہ دا کتاب تفنن دے دیم جواب دادی علماء کرامو سورت بقرہ او سورت رعد کی فقط یو قسم دا علم تا اشارہ دا سورت بقری دیم نمبر 145 کی فقط اشارہ دا یو نوی دا علم تا چگت تعین دا قبلی دے سورت رعد کی تعین اشارہ دا یو نوی دا علم تا چاہ فصاحت اور بلاغت تا قرآن دے وَكَذَلِكَ انزلناک قرآنًا عربیًا اور دی مقام کی جکم زیکی منگویو دلتا کی علم کامل مراد دے چاہ پورا قرآن کریم بجمیل احکام دے پورا قرآن پاک بجمیل احکام دل پار اللذی دی ذکراغ علم کامل تے اشارہ شوا چاہ تاز علم کامل دا قرآن موجود دے بلدی دکی امام احمد ابن حنبل نہ چاہتا پوسکا علامہ قرطبی جلد ثانی سلور نوے کے دا حوالہ واقع ذکر کرے دا چو سری امام احمد ابن حنبل نہ تا پوسکا چو قرآن مخلوق دے او کہ غیر مخلوق دے او کہ سو قرآن تا مخلوق ہوئی نہ دیاغی سو حکم دے امام احمد ابن حنبل دی ذکی ہوئے چ قرآن غیر مخلوق دے صفت دا باری تعالی دے کلام دا باری تعالی دے غیر مخلوق دے او کسو کو تو مخلوق وئی نو آگا کافر دے بداولی وی دل تراغ من العلم قرآن تو اللہ علم ویل دی اور علم صفت دا باری تعالی دے اللہ قدیم بھی ذاتی ہی و بھی صفاتی ہی دے کیا سریوی چ قرآن حادث مخلوق دے ناگے دا علم دا باری تعالی تے حادث ہوئے نو منکر دا قرآن دے یا دا کافر کی گی ٹھیک شو داغی جواب دے خیستہ جواب دے اور الیواقیت والجواہر دے امام شیرانی کتاب دے اور حقا لکی چی دا علماء کرامو آل سنت والجماعت دا مسلک دے چی قرآن صفت باری تعالی غیر حادث دے قدیم دے غیر مخلوق دے تیشوا دے اللہ صفت دے دا دے آل سنت والجماعت مسلک دے اما معتزلہ آوی قرآن حادث اور مخلوق دے. امام شیرانی الیواقیت والجواہر جلد اول کی لکھی صفحہ 170 کے وقد اجمع السلف کلهم على ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. بس تم رہو چ قرآن اللہ کلام غیر مخلوق دے نور پکی باس مکوا چ بی ان القراۃ چ قراۃ تے کہ المقروء دے کہ کتابت تے او کہ مکتوب دے بس وے بس تے اللہ قرآن سرے غیر مخلوق دے نور خبر پرے گا لک سنگا عجیبہ خبر کی ہو کہ امام شیرانی دا خبر سوک واوری اور اختلاف ختمی گی لکا چی دا رسول اللہ پر روزی لاڑے سلام دا پیغمبر پر روزی ہو آیا اس دا باس مکوا چی دیجے کہ پیغمبر علیہ السلام بروحی ہی و جسدی ہی دے او کہ فقط جسد دے او کہ تعلق دا رشتے او کہ نشتے دے باسنو کی زان ما چاو لکا گورم بیامخ کے لکی وہی ازاز کما اجما لقد علماء اتفاق چلانا مزازار قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المزور والمصلى والمسلم عليه والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر باس انه شخص امره بدی کے باس مکوا چدل تو فقط جسد مبارک دے او کہ جسد ما روح دے دی خبرو کے گتے مو خویا السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور مزید پکی بات سنا مکوا بعض خلق دا مسئلہ سیر باز گرزول دور قیدی الکانو تا قیدی الکانو تا وی کس چھوٹی کی کنو چھوٹی کی نوی عقید حیات النبی زندہ آباد آئی پا کسو روانی عقید حیات النبی زندہ آباد الکہ دی معصوم بچی تا سب پاتا چی دا سم مسئلہ نا خواگا چل دے چی بیادبی دا نو یو جماعت تا منگا لارلو پنجاب کی آئی جماعت پا خواب لوٹی وی کنو سو خبر زیادتی شوی نو پر لوٹو بان لکلو مسجد حیات النبی اللہ شاید دے قرآن رات مخی دے پر لوٹی لکلو مسجد حیات النبی پر ٹوپے لکلو مسجد حیات النبی آگا ٹوپے پزمکی پرتیوی جماعت کے ٹوپے پزمکی پرتیوی مائی معشومان چراشی نو گیم کئی معشومان نو دے حیات النبی لطرہ چلتا ہو وردے بل لطرہ چلتا ہو وردے لوٹا چلتا استعمالی گی مسجد حیات النبی لا حول ولا قوة الا بالله دمر غلو کوئے تیم سلین خطاز دمر پس جوک اور دمر محتک تو رسولا دی امام شیرانی سمر خیستا خبر آلا جگر باس خلاص آلا دیکھ اس خبری دی اختلاف ختم دی بس وی قرآن پاک دا اللہ کلام غیر مخلوق دے باس نور زپا کی باس نکم چه کلام نفسی دی که کلام غیر نفسی دی که مکتوب دی منقوش دی غیر منقوش پریگی دا بس خلاص خبر شو دیکن نور باسو نسلہ که چستان روار باس کردیں فاقا متکلمن فیهی باس دی چه دا کلام نفسی دی که غیر نفسی دی اب یاد علم خبری اسے کتابون خبر نکو کنا دیو مسئلہ علماء پا دی مسئلی متفق دی کہ قرآن کریم کی ذکر دا تخلیق انسان اتل زل راغل دے امام سیوطی پتقان کے لیے کر لی. قرآن پاک کی ذکر دا پیدائش دا انسان 18 مرتبہ راغل دے او دا قرآن کریم ذکر سلور 500 زہ راغل دے او جو چلتا دا انسان ذکر دے اتل زیا نو انسان تے مخلوق ویلی دی دا قرآن ذکر سلور 500 زہر آغل دے چرتے قرآن تا مخلوق نے دیوی دی از اللہ مسیوتی مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر اللذین دلیل نقلی پصداقت پیغمبر علیہ السلام ہم پصداقت قرآن اللذین آتینا ہم الکتاب اگر خلق چنگولا ورکرے دے کتاب اے آل کتاب ابن جریر ہوئی یتلونه تلاوت کی دیدی قرآن حق تلاوت ہی مناسب تلاوت قرآن حق تلاوتی مناسب تلاوت تا قرآن. دویم مانا الذین موصولن و صحابه کرام دی. اول مانا الذین موصولن مراد آل کتاب یتلونہو کی ضمیر قرآن تراجی دے چاہد الکتاب پر جنس کے موجود دے. دویم مانا الذین اغا مؤمنان چور کرے دے منگ آئیتا قرآن یتلونہو للی قرآن حق تلاوتی مناسب تلاوت تا قرآن اولائکا دا مؤمنین یؤمنون به ایمان راوری پا مقتضا دا قرآن اغا چاہ چنکار کو پا دے قرآن فولائکم الخاسرون دیدی تاوانیان. علماء کرام صوفیہ اعظام الذین آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوته یتلون یومانا حضرت اکرمہ از ابن عباس تفسیر ابن کثیر پاوالی اغیلی کی یتلونہو اے یتبعونہو ای تابداری کی دا قرآن حق تلاوتی مناسب تابداری. او تلا پا مانا دا ورپسی کے دو رازی دا ورپسی کے دل مانا تابداری دا لکہ سورتی والشمس والضحا کے رازی والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها دے ماشی کا نا سورتی ضحا دے ماشی والقمر اذا تلاها او سپوگمئے چکل ورپسی دنورشی نمانا یتلونہو ور پسی کی گی دا قرآن حق تلاوتی مناسب تابعداری دا قرآن مناسب تابعداری کی یاد تلاوت نشی للی قرآن مناسب لستل دا قرآن اس مناسب لستل دا قرآن سنی علماء کرام دید سنی تفسیر مظہری زان سخن نوٹ کا اے بمراعات اللفظ و تدبرا فی معناہو والعمل بمقتضا دادری خبر یاد کا بمراعات اللفظ لحاظ دا لفظ بکی چدا لفظ سنگے زخل بودائم نشم ازدہ کولے نو تاس ازدہ کے دا قراءت فن چرے دا خدے او تجوید خیر دے کہ قلقلی نہ کوئے مخارج خو ازدہ کہیں خبار حال چکم دے تلاوتی اے بمراعات اللفظ الفاظ لحاظ بکی چدا بسنگ ادا کی گی دا بنو چی پیشو غلین پاکی ہون پوشی کنا او دیکھو آچی لار چی بسم اللہ الرحمن الرحیم حین ای ها جوڑا کرے دا او کل من علیہا فان ویبکا وجو ربک ذو الجلال والاکرام ویبکا فدے ویبکا وی دا سمکا بمراعات اللفظ الفاظ ازدک حتی الوسط تپی پڑی حتی اللفظ حتی الوسط دیم بمراعات اللفظ نہ پستا اے و تدبر فی معنی ہو صرف الفاظو پا قلقلو با اکتفا نہ کہے بلکہ تدبر فی معنی او معنی بھی ازدک ہے چھ معنی دی ازدک را بیا پا دی اکتفا نہ کہے والعمل بھی مقتضا ہو او دا قرآن پا مقتضا با عمل ہم کہے دا دری سیدہ چی دی دا حق دا اللہ دا کتاب دے دا حق دا قرآن کریم دے معلم التنزیل ہم ذکر کی و ابن کثیر ہم ذکر کی نو دا ابن مسعود روایت یاد کا قال ابن مسعود والذی نفسی بیدیه قسم دی پاغ اللہ چیز مارو دیئی پلاس کے دے ان حق تلاوتی حق تلاوت سرے ان یحل حلاله و یحرم حرامه و یقرؤ کما انزله اللہ ولا يحرف الكلمة موازيه ولا يتأول من شيئا على غير تأويله سبحان الله. نوٹ کے ذان سرا حق تلاوت دا دے چھتا قرآن حلال و تحلال ہوئے حرام حرام گئے او دا سلولی لکچ اللہ را لے گلے دے او تحریف دا مطلب او دا کلمی نہ کہے او تعویل دا خپل ذان نہ کہے. بیا حسن بصری ہوئی یعملون بمحکمه ویؤمنون بمتشابهه ویکلون ما اشکل علیهم الی عالمه سبحان اللہ. حسن بصری وی یعملون بمحکمه چپ محکمات با عمل کوئے ویؤمنون بمتشابهه اپ متشابه با ایمان را رہے ویکلون ما اشکل علیهم الی عالمه او چکم آتنا ورطا مشکل وی اغب عالم دا قرآن تا متوجہ کئے قرآن عالم سخا بلار شی اور توی چ محترما دی آیت مطلب سدے دی تحق تلاوتی ہی وی اللہ کریم یا بنی اسرائیل حضرت بھائی اعادے بو دے آہد اعادے الکا دے سا مطلب قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کیا گیا بنی اسرائیل نواخل تردید پوری انداز کلام قبا ستن د بنی اسرائیل سر واہ واہ ٹھیک شو کہنا بیا یا بنی اسرائیل ذکر کا دے تو مراعات النذیر ہوئی واضا دعب العقلاء عاقلان چکر یو خبر شروع کی بیا ختمی نے بیا خپل خبر اجمالن ذکر کی زما د خبر مطلب داو خا اول یا بنی اسرائیل بیا یا بنی اسرائیل گورے نعمتوں نے یاد کے ناشکری مکوائے بس اور ناشکری پنا منلو دا حکم نو دا اور شکر پ منلو دا حکم سرا دا اے بنی اسرائیل یاد کے زمانے متنا چما پتا سبانی کری دی اور بے شک ما فضیلت در کرے تاسو لرا ستا سو دا زمانے پا خلقو باندی اویر گئے عذاب دلوی رزینا چھ بدل بورن کی حصی او نست بل نفس ندی او سیز او قبول بنا کرشی داغینا عادلون سفیدیا فیدا بورن کی دیل را سفارش دچا انب دی مدد کرشی او تفصیل قد مر و فی اذهانکم قد قر دیکھ شو کرا خبر اخلاص شو اور دا آیت چکم منگا مقرر قرآن مقرر ذکر کا او دل تکی ولا یقبل من عدل مخی دے ولا تنفع شفاعت رست دے اور الت شفاعت مخی ہو او عدل ذکر رست ہو دیر پار ما در طویلو چی خلق کو دو قسم دی بعض خلقی چاہے تا مال دیر محبوبی دیکھ شو ناغد مخی خلق کو ذکر ہو مال نہ ورکاو او سفارشونو پسی گرزی دا او دل تا دی آغا چاہ ذکر دے چی چاہ تا نفس محبوب دے مال محبوب نہ دے ولا یقبل من عدن پیسی مخی ذکر کریں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ سبحان اللہ کلب حضرت شیخ دی جنا وہ جی تو چاہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ سے مسئلے رسال شروع ہو خبر تقدیر اِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ دی جنا ذکر او تذکرہ حضرت ابراہیم شروع شوا علیہ السلام او دیدی ابراہیم علیہ السلام دا ذکر او دیدی واقعی حکمت دا دے چونکہ آل کتاب ان قرآن رد کی اے اسوی چے خلقو ابراہیم تا تاسو پیغمبر برحق وے او تاسو فضیلت تا ابراہیم قائل یے نو راشکنا ابراہیم منی علیہ السلام او خبر دا ابراہیم نمنی سنگا وے دا محمد علیہ السلام دا خو آغا پیغمبر دے چکم ابراہیم علیہ السلام وقتے تو وے چی ابراہیم زمانگ بابا دے او زمانگ مشر دے نبیاد اگر مشر خبر اول نمانے دا رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام دا خو آغا رسول دے چکم حتی ابراہیم دا خدای نا وقتے خبر اخلاص شوا ربطو لگی دا اس ترتیب دے پار یاد کا دری مسئلی ذکر کی گی دی زنا تر سیقول السفہاء پورے مسئلہ اولا ان ابراہیم بشر بهذا النبی ودعا له ابراہیم زیر ور کروا دا نبی آخر الزمان او دعائی ور لغوختی وا برا شے او دا ابراہیم تابدار شے دا محمد رسول اللہ نبوت امانے دیو مسئلہ ذکر دا بیت اللہ دے نو ان البیت بنیل التوحید فلمت عبدون غیرہو بیت اللہ مرکز دا توحید دے اللہ دا توحید دی پارا جوڑ دے بیاولی پا دی کی دا غیر اللہ عبادت کوئے دیکھ شوا ویس جالن البیت مثابت للناس کی براش دریم مسئلہ بے شک دین توحید دا دین دا طول انبیاء دے چاہی اخپل اولاد تا پا دی خبر باندی وصیت کرے ہو بیاولی دین توحید نا اعراض کوئے وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ تشوا سبحان اللہ سو مسئلے شوی درے اول مسئلہ ابراہیم زیر ورکا پبیس اے دعائی وقتا زیر دا محمد علیہ السلام پیش کرا نوالی تی انکار کوئے بیت اللہ مرکز دا توحید دے, توحید دے پارا جوڑ دے, ولی شرک کوئے اللہ سرا. دین توحید دا طول انبیاء متفقن علی دین دے, ولی دا انبیاء خلاف کوئے. دا دری مسئلے بیانے شوئے. او کلب حضرت تقریدا سکھو ابراہیم علیہ السلام واقعہ کی مقاصد سلاسلی, یو تطہیر البیت من الشرک, دویم دعا لپاد نبی آخر الزمان, او دریم وصیت بالتوحید. خبر اخلاص شو آیت مشکل لگو کی دورتا. وَإِذْ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, او کلا چی امتحان واغست ابراہیم نا رب دا ابراہیم, یا چو مانا بِكَلِمَاتٍ پَيَوْسُو خَسْلَتُنُ سَرَا فَأَتَمَّهُنَّ, نو دی پورا کردا کلمی بس. اتم ہن اتام تام ہن مفصل لکھی اتم ہن اے کام بھی ہن اتم ہن اے عمل بھی ہن اسمر کندی. اللہ د ابراہیم نے یوسو کلمات امتحان واغست, ابراہیم پہ عمل اکا, فوفا بھی ہن پورا والے پہ اکا, اتم ہن تام کرے. دے دیکھی یو باس اللہ کریم ابراہیم نے امتحان والے واغست, پدی امتحان اغستوں کی صحیح حکمت دے. امتحان خو الا اغستے کی گی کہ ممتحن دا ممتحن حال معلوم ہے, ممتحن دا چا حال معلوم ہے کہ دا چان امتحان اغستے کی گی. اللہ خو عالم بحال العباد دے و بحال ابراہیم دے, امتحان صلی واغست پدی کی صحیح حکمت دے. لکه یو استاد چې د خپل شاګرد امتحان اخلي, دای نه تپوس کې الګه د پروري درس خلاصو وای, نو معنی دای چې دا معلومه چې د طالب جان پرونه درس زده کړی دی او کې اسې ناستو, نو امتحان سره د لیاقت او غیر لیاقت ته طالب معلومیږي. ابراهیم علی السلام نه الله امتحان واغست, ابراہیم علیہ السلام حال اللہ تو معلوم نو, نو جواب معلم التنزیل لکھلے دے الحمدللہ تفسیر سراج المنیرم لکھلے دے, او بینی الفاظ دے امتحان مقصد مفسرین لکھل دے دانو کہ اللہ دے ابراہیم حال معلوم کی, بلکہ مقصد دے امتحان داو حالت تو ابراہیم اللہ عام و خلق تو اخی دیکھو. امتحان مقصد دانو کہ اللہ دا ابراہیم حال معلوم کی, بلکہ مقصد داو کہ دا حال ابراہیم عام و خلق تو اخکار کی. اکستا یو شاگردی و خق قابلی او خلق راشی تو یارا دا شاگرد میں ڈیر قابل نہیں, ابھی اور چلے کا پاس کرا سورت بقرہ خلاصہ ہوا آگا پاس پشان دوتی اوئی بتا تو خود یہ قابلیت معلوم ہو, فقا نور خلق و تد شاگر قابلیت خود اللہ تو منزلت ابراہیم معلوم ہو, فام خلق و تد مقام ابراہیم خی نفا تم ہن مسلح ادا تفسیر سراج المنیر لکھ لی تھی الحمد للہ, ادا معلوم تنزیل لکھ لی ددر آتلان دے. بلا مسئلہ چی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتلا پس شیوا, امتحان پس شیوا, دا دیر اگدا مسئلہ سو کوئی پاغلس و خبرو باندے چکم تا نبی علیہ السلام وی عشر من حصال الفطرہ بریتی قین چی کول نکون آغستل ترخ و اختا آغستل تحت العانہ صفا کول مزمزہ اور استنشاق او نکاح ختنہ, نو دا یو سودی دا ایت امتحان اغسط دے. لیکن زمان شویو خوبوی چی احادیثو کی دا سشتے چی عشر من حصال الفطرہ, و چلتا حدیث کی نشت دے چی دا امتحان ابراہیم پا دے لسو خبر شو, او دا خبری خو دا امتحان ام ندی. امتحان پاگستی زی چاگا پا سری بانی شاک اور گرانوی او دا سری پاکی سفیدنی پا دا طبیعت خلافی نو بریتی آغستل خود دا طبیعت موافق تی چو سری بریتی نالی وقت اگدی سری بدخ کاری نو کنا غصاول دا خود دا طبیعت موافق دی تیشوا چو نکان دی غٹوی نو پاکی با خاوری وڑو دا بن خلی او بوی با تخیجی او چو صفاوی نو کنا با دا صافی خطنه کی استا فیده دا پا مزمزه کی استا فیده دا استنشاق کی استا فیده دا دا خود مزاج نا خلاف ندی. دیم قول علماء تفسیر لکی دین اگر دیرش خصلتو ندی خود دی لس چه پا صورت توبه کی ذکر دی پا صورت مؤمنون کی ذکر دی پا صورت معارج کی ذکر دی پا صورت احزاب کی ذکر دی دا سلور سورتون ذکر کئی قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون یا سورت احزاب کی سورت احزاب وارد دانور پی قیاس کا اوز دا تائیدات با کمی سورت احزاب گورا آیت نمبر 35 گورا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عبد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما اس دا اغا خصال دی تشوا دا پسورت مؤمنون کیم رازی